bezpiecznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość – Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto – zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent będzie reprezentował Polskę na spotkaniu krajów wspierających militarnie Ukrainę. Rząd ma przygotować dla niego stanowisko w kluczowych sprawach. 1/3 pracowników PKP Cargo z Podlasia otrzymała już albo wkrótce otrzyma wypowiedzenia. Związkowcy grożą pozwami. Niemiecka policja uderzyła w gang pedofilów. Zatrzymano 7 osób. Rząd przygotowuje stanowisko dla prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Taką informację przekazał premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu. Spotkanie krajów pomagających Ukrainie będzie w sobotę w bazie Ramstein w Niemczech. Premier zwrócił się do ministrów spraw zagranicznych i obrony. To spotkanie ma miejsce 12 października w Ramstein. Pan prezydent podjął decyzję, że chce reprezentować polskie władze na tym spotkaniu. Zgodnie z zasadą, że w tych sprawach działamy razem, ja tego nie kwestionuję, ale chciałbym, żebyście panowie przygotowali precyzyjne stanowisko rządu polskiego, tak aby prezydent wiedział, co mam zaprezentować na spotkaniu w Ramstein. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że w Ramstein chce przedstawić swój plan zwycięstwa, czyli jak dodał, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. W spotkaniu weźmie udział także m.in. prezydent Joe Biden. Około 150 pracowników PKP Cargo w województwie podlaskim dostało albo wkrótce otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy o pracę. To 30% zatrudnionych. Związkowcy zapowiadają pozwy sądowe i walkę o przywrócenie na stanowiska. Zwalniani pracownicy są rozżaleni. Mówią, że nikt nie chce z nimi rozmawiać, a niektórzy wypowiedzenia otrzymują tuż przed emeryturą. 10 miesięcy do emerytury. Kolejarz Bogdan Gierałtowski. Ja pracuję na kolei od 1978 roku i po 46 latach dostałem listownie wypowiedzenie. Nawet nikt ze mną nie chciał rozmawiać na temat mojego zwolnienia. Zabrakło mi rok i 9 miesięcy do emerytury. Kolejarz Jan Sienkiewicz. Przez te lata miałem nienaganną służbę i zostałem potraktowany jak śmieć. Żadnej rozmowy, niczego, tylko wręczenie rozwiązania umowy o pracę i to wszystko. Złożyłem pozew sądowy i sprawa będzie się moja toczyć. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, ale myślę, że to będzie pozytywnie. Sąd do tego się przychyli. W lipcu władze spółki PKP Cargo zapowiedziały, że w województwie podlaskim pracę straci około 200 osób z ponad 500 załogi. Chodzi głównie o maszynistów, pracowników warsztatów i administracji. Interwencję w tej sprawie zapowiedział podlaski poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. 7 zatrzymanych, 6 z nich trafiło do aresztu w Niemczech. Wyłączona została internetowa platforma z setkami tysięcy użytkowników, którzy wymieniali się materiałami pedofilskimi. Strona działała w darknecie, czyli tej części internetu, która skupia nielegalne treści. Śledczym udało się dotrzeć do mężczyzn, którzy od kilku lat prowadzili platformę z pornografią dziecięcą. Do ujawnionych teraz zatrzymań doszło we wrześniu. W 6 landach od Szlezwiku, Holsztyna na północy, po leżącą na południu Bawarię, a przede wszystkim na zachodzie kraju, policja zabezpieczyła ponad 1500 przedmiotów, w tym komórki i laptopy. W obrazowym opisie efektów działań jest też prawie 100 kartonów filmów DVD i na kasetach VHS, a zdjęcia i filmy na dyskach zajmują 13,5 terabajta danych. Namierzeni zostali pierwsi użytkownicy nielegalnej i niedziałającej już platformy. Prokuratura apeluje o dobrowolne zgłaszanie się kolejnych, bo ujawnienie się i okazanie skruchy zdecydowanie złagodzi karę. Gdy policja stanie u drzwi, będzie za późno, ostrzega Kai Arne Geiler, szef powołanego do tej sprawy zespołu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Donald Trump kilkakrotnie potajemnie rozmawiał z Władimirem Putinem już po opuszczeniu Białego Domu, powiadomiła telewizja CNN. Ujawniono również, że we wrześniu 2022 roku władze w Waszyngtonie szacowały prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni jądrowej na 50%. Telewizja przekazała te doniesienia, powołując się na fragmenty nieopublikowanej jeszcze książki dziennikarza Boba Woodwarda pod tytułem

to see the light. I'll die a thousand times before I'm through. And I'll live a thousand lives soon. Night creature, it's your turn to shine. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines. The stars shine. Now let me see the day. Let me see the light. I'll die a thousand times before I'm through. And I'll live. Porcupine tattoo. Tak, porcupine tattoo. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Witamy Państwa ponownie, HCH w kolejnym wydaniu. Everything is recorded na Cyrus i jeszcze niżej śpiewający, jeszcze głębszym basem. Nie wiem, jak miałbym to jeszcze zapowiedzieć. Bill Callahan. No, Billa Callahana nie sposób nie poznać. Nawet jak ma głos przetworzony. Noah Cyrus to jest oczywiście siostra sławniejszej znacznie Miley Cyrus. Jedna z pięciorga chyba braci i sióstr córek Billego Raya Cyrusa. No a Everything is Recorded to jest oczywiście Richard Russell, szef wytwórni XL. Nie musimy chyba mówić, że jednej z ważniejszych w ostatnich latach dla świata muzycznego, bo te efekty pracy XL Recordings o tym świadczą. Ostatnio na przykład płyta The Smile. Ale nie tylko, to jest natomiast siedmiocalowa płytka właśnie z udziałem tych artystów. Czekamy oczywiście na więcej, ale to pewnie później. No ale Bill Callahan nie tak dawno pojawił się w Polsce na koncercie w Krakowie podczas festiwalu Unsound. Nie wystąpił z zespołem, jak to zarejestrowały taśmy na jego koncertowej płycie. Przypominamy znakomity koncert, który ukazał się w tym roku z Chicago. Wystąpił sam w kinie Kijów, posługując się gitarą, różnymi przystawkami, także efektami perkusyjnymi. No i śpiewał dla nas piosenki ze swoich ostatnich płyt. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do większych składów, to taki Callahan solo tylko z gitarą może być zaskoczeniem, chociaż tutaj powiedziałbym, że tej intymnej atmosfery nie było, bo kino Kijów to jest jednak dosyć duża sala, a Callahan, no jak to Callahan, no wystarczy, że weźmie gitarę do ręki i zacznie śpiewać, do tego jeszcze uzupełniając wszystko albo właśnie perkusją, albo harmoniką ustną, na której także grał. To wszystko robiło swój klimat, chociaż mam wrażenie, że część publiczności była przygotowana na coś zupełnie innego i do końca dotrwali ci najbardziej zagorzali fani. Nieprędko, w każdym razie kolejna okazja, żeby zobaczyć Billego Callahana w Polsce. On tym samym zakończył swoją trasę koncertową, tak powiedział, że to jest jego ostatni koncert w ramach tej trasy solowej. Za to można będzie niebawem usłyszeć Kamila Piotrowicza z jego najnowszym materiałem Wrażliwość. Właściwie to trudno się czyta, bo to A przechodzi w E, O jest przekreślone i poza tym dużo polskich znaków, ale też W albo V na zmianę. Tak przedziwnie nazywa się najnowszy projekt i najnowsza płyta Kamila Piotrowicza. Koncert będzie 12 października, już za kilka dni, w klubie Spati w Warszawie. A to, co Kamil Piotrowicz solo tym razem przygotował, to jest no taka płyta pamiętnik trochę. Mamy sporo ostatnio takich tego rodzaju albumów, czyli mieszanka z emocji różnych i różnych miejsc, które odwiedził w ostatnich miesiącach. Właściwie to album powstał w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia, ale nagrania są z ostatniego roku. Z Nowego Jorku, z sesji noizowo-ambientowej, jak sam Kamil opisuje, z domowych nagrań we wsi Strzeń pod Warszawą i z koncertu dyplomowego w Królewskim Konserwatorium w Aarhus w Danii. Także to nie jest klasyczna pozycja, jeśli państwo znają Kamila Piotrowicza i wiedzą, jakie płyty do tej pory nagrywał, w jakich składach występował, to tutaj mamy krok w zupełnie innym kierunku. Jakim? We wszystkich kierunkach naraz. Właściwie naraz. Myślę, że Kamil chciał odnaleźć się w różnych estetykach i w różnych stylistkach. No i co z tego wyszło? No wyszła wrażliwość. Wrażliwość. Nowe przedsięwzięcie Kamila Piotrowicza. Dość zaskakujące, dość takie wielonurtowe w jednym utworze i tak jest w całości na tej płycie. Mamy zupełnie różne ścieżki z twórczej drogi Kamila Piotrowicza. Ja myślę, że to jest jakaś kolejna nisza, którą penetruje ten artysta, pianista, bo przecież regularnie współpracuje ze swoim składem, z większymi zespołami, grając zupełnie inną muzykę, ale jako pianista rzeczywiście od pewnego czasu stara się eksploatować, no powiedziałbym, rejony zdecydowanie mniej jazzowe, bardziej improwizowane. Do tego także dochodzi oczywiście fascynacja elektroniką i tutaj ponakładane te różne ślady, światy tak naprawdę muzyczne. I taki jest ten świat Kamila Piotrowicza dzisiaj w 2024 roku. 25 minut po godzinie 22, no to już teraz możemy powiedzieć, że znamy w całości nowy album zespołu Godspeed You Black Emperor. Zespół świętuje 30 w tym roku, bo jeśli dobrze liczę, to powstał w roku 1994. Myśmy go widzieli po raz pierwszy, pamiętam, wspólnie 20 lat temu albo 21. Na koncercie w Berlinie. Tak, to był okres płyty Yankee UXO. Jesteśmy niby w zupełnie innym okresie twórczości tego zespołu, który się w międzyczasie zawiesił działalność, potem się reaktywował, ale świat jakby ciągle taki sam, a może nawet bardziej ponury niż w czasach, kiedy Godspeed You Black Emperor zaczynali. Jak wspominają przy okazji tej najnowszej płyty, każdego dnia nowa zbrodnia wojenna. To jest zespół bardzo, ale to bardzo antywojenny, antymilitarystyczny. Zawsze przejmowali się w dużej mierze tym, w jaki sposób koncerny zbrojeniowe wpływają na międzynarodową politykę. W tej chwili są całkowicie, wydaje mi się, przejęci tutaj emocjonalnie na tej nowej płycie wojną izraelsko-palestyńską. Płyta nosi tytuł No Title as of 13 February 2024. I tutaj pada liczba ofiar, bo płyta jest bez tytułu, do przynajmniej 13 lutego, tak notuje tytuł. 28 340 osób zmarłych, zabitych na wojnie. Tyle tylko, że jest to, pamiętajmy, data, liczba podana na stan 13 lutego. Natomiast w tej chwili ta liczba ofiar już przekracza znacznie 50 tysięcy, jeśli nie więcej. W związku z tym jest to rzeczywiście taki bardzo antywojenny manifest zespołu Godspeed You Black Emperor. Zespół jest formacją kanadyjską, tworzy w Montrealu, tworzy w środowisku bardzo wielokulturowym, więc tutaj jakby nie można szukać jednej ścieżki. Efrim Menuk, lider Godspeed You Black Emperor od wielu lat, to jest człowiek wykształcony w szkole żydowskiej, nie praktykuje żadnej religii, ale ewidentnie przeciwstawia się opresorom w każdym konflikcie i każdym zbrodniom wojennym konsekwentnie. Znakomita płyta. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych płyt Godspeed You Black Emperor. Chyba najlepsza albo druga najlepsza po reaktywacji. w 2010 roku, a być może nawet od Yankee i UXO. I Alleluja. Trochę żałuję, że teraz przy okazji trasy koncertowej omijają Polskę, podczas poprzedniej trasy gościli, zagrali. Ale cóż, teraz zagrają dla nas, wybieramy dla Państwa kompozycję Babies in a Thundercloud, czyli Godspeed You, Black Emperor. Kończę 30 lat i cały czas brzmią znakomicie. Godspeed, You Black Emperor, Babies in a Thundercloud z płyty No Title as of 13 February 2024, 28,340 dead. Taki jest tytuł tej płyty. Bardzo antywojenna płyta i myślę, że taka również będzie trasa koncertowa, która odbędzie się tego zespołu. A u nas w HCH czas na historię i to bardzo dobre połączenie. No właśnie. Godspeed You Black Emperor z płytą, która ma nie 30 lat, tylko 50. Zapowiadaliśmy 50-tkę, 50-tka wkracza, cała na czerwono. To jest album zatytułowany Red, ale nie dlatego, że Robert Fripp najbardziej lubił kolor czerwony, tylko dlatego, że w studiu Te wskaźniki wychyłowe cały czas pracowały na czerwonym polu i podczas nagrania tej płyty. No to jest w ogóle historia taka, że też zespół chyba wszedł na czerwone pole i musiał już zamknąć działalność, ponieważ zespół się spełnił w tym momencie, nagrywając ten album. Powiedziałbym, już pole minowe i przed wydaniem płyty już się rozwiązał. Płyta została zarejestrowana pod koniec czerwca, w lipcu i w sierpniu 1974 roku, a premiera dokładnie miała miejsce 6 października 1974 roku. Mówimy o płycie Red zespołu King Crimson. To jest pewien paradoks, bo zespół okrojony był już wtedy do tria, do takiego power tria, i to jest, można powiedzieć, że w ewolucji tego, czym było power trio w muzyce rockowej, to jest ostatni etap. To jest takie power trio, które wydaje się, że brzmi momentami jak orkiestra, które ma brzmienie niezwykle potężne, a zarazem jest to finał w takich poszukiwaniach właśnie z brzmieniowych tego, co można zrobić, żeby to brzmienie było gęste, mocne, uderzające ze strony przede wszystkim Roberta Fripa. Chociaż John Wetton i Bill Bruford tutaj bardzo pomagają. No, pamiętajmy także o muzykach zaproszonych, prawda? Także dęciakach, tak, saksofonistach. Tak, oczywiście, no ale ten core to są trzy osoby, więc wcześniej bywało w studiu z King Crimson znacznie więcej. No, te składy bywały dużo szersze. No i cała filozofia stojąca za tym właśnie zamknięciem zespołu, bo to nie był rozpad. To było tak, że Wetton i Bill Bruford chętnie by grali dalej w zespole. Bruford nawet mówił, że zespół właśnie odniósł sukces, bo gra koncerty na całej kuli ziemskiej, jest wreszcie rozpoznawalny i wydaje płyty i zarabia pieniądze. Natomiast Robert Fripp powiedział, że to jest transformacja starego świata w nowe. On to niezwykle inteligentny muzyk, który dużo już zyskał, który mógłby spieniężać spokojnie teraz przez lata to, co robił. I on w roku 74 mówi, że wchodzimy w epokę, którą nazwał ten stary świat, to jest cywilizacja dinozaurów. Tak się mówiło później o zespołach z lat 70. Ogromny i niezgrabny, nie odznaczający się zbytnią inteligencją. Tak właśnie jest to u dinozaura. I on opowiada trochę o starym świecie, o Ameryce, o układach społecznych, ekonomicznych, że się rozpadają, ale gdzieś tam pod spodem słychać, że on już rozumie, co się dzieje w muzyce, że rok 74 za chwilę idzie zupełnie coś innego, że on się za chwilę będzie musiał przeformatować, zresztą będzie tworzył płyty, pomagał Davidowi Bowiemu, będzie produkował niezwykle ważne albumy, będzie tworzył muzykę solową, będzie się rozwijał jako gitarzysta i za 7 kolejnych lat, kiedy odnowi zespół King Crimson i wyda płytę Discipline, będzie znowu up to date. Będzie uderzał idealnie w punkt. Tak, no. Muzyk, który rozumiał. Oczywiście ważne było to, co zdarzyło się już po roku 74 i to, w którym kierunku muzyka zaczęła się rozwijać, jakie zespoły nadeszły i co mówiły o zespołach właśnie z poprzedniej epoki, delikatnie nazywając ich dinozaurami. Warto oczywiście także wspomnieć, że to nie był najlepiej oceniony album zespołu King Crimson. Wówczas właściwie listy przebojów niemal zupełnie nie zauważyły tej płyty. Ale to jest kolejny paradoks tego typu albumów i tego typu wydawnictw, że jednak po latach płyta została doceniona, ale wśród fanów zawsze miała bardzo dobre notowania. To był zespół wielu klasycznych płyt, więc trudno powiedzieć jednoznacznie, że tak, to była najlepsza, ale to była płyta zamykająca ten pierwszy rozdział King Crimson i chyba najmocniejsze uderzenie, jakie sobie można wyobrazić. 50 lat minęło od wydania płyty Red zespołu King Crimson. Crimson i tytułowy utwór z albumu Red, który ukazał się 6 października 1974 roku, więc 50 lat i 2 dni temu. Minęło. I to już jest prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Obiecaliśmy jeszcze w audycję radiową na zakończenie, to chociaż przez kilka minut, to będzie na pewno już ostatnia płyta zespołu Broadcast. Więcej nie będzie. O tym Państwu opowiadaliśmy w wakacje. Jakiś czas temu pojawił się album zatytułowany Spell Blanket, nagrania demo z lat 2006-2009. Ostatnio pojawiła się kontynuacja tej serii nagrani demo, tym razem z lat 2000-2006, Distant Call. I o ile w przypadku tej poprzedniej płyty mieliśmy do czynienia z takimi szkicami, archiwalnymi nagraniami, które mogły stanowić pomysły na kolejną płytę zespołu Broadcast, tak w przypadku Distant Call mamy po prostu nagrania demo, które Trish Keenan rejestrowała sobie i później już w pełnych wersjach te piosenki zostały zarejestrowane na studyjnych płytach zespołu Broadcast. Ale wśród tym zestawie odnaleźć można także dwie zupełnie nowe kompozycje, odkryte po śmierci tej wokalistki. Właśnie jedna z nich, Please Call the Book, zamknie naszą audycję i to jest utwór, który zamyka także tę płytę, na pewno ostatnią płytę w historii zespołu Broadcast. Zatem Broadcast na koniec HCH, a nasz Broadcast wraca za tydzień. Anna Regulska, imię Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. In this devilish noise, on opposite sides, silently lie you and I. When there's infinite play, there's no time to hate. Such a drone-ish waste of the day. Please call to book, your successes are result. If the sun shines inside, the sun shines outside. If the sun shines inside, the sun shines outside. Form of pleasing contrast with the much more numerous sunburnt colored members of the winter. Of time, open up your mind. No reason, no right to lose in signs. We tell little lies, all worries and tries. I'm strong with my bones of Viking knives. Please call to book, your successes are result. If the sun shines inside, the sun shines outside. If the sun shines inside, the sun shines outside. The sun shines outside. The sun shines outside. I'm not going to answer you, and I will not tell you why. I'm not going to answer your question. Ah, ah, ah, ah.